У тым кутку глухім і дзікім, старанням дзядзькавым вялікім і цяжкай працай хлебароба набыта розная надоба. Усё зацвіло, загаманіла, бы жыватворчая тут сіла ад сну прыроду абудзіла. Гумно паўнела з кожным годам, і багацеў хлявец прыплодам, і грош стаў лішне завадзіцца. Было што есці, чым акрыцца, і быў парадак, лад у хаце. Ужо з тым кутком зжылася маці, даўно прывыкшы к адзіноце. А цэлы рад збаноў на плоце казаў аб тым, што гаспадыня была ўжо ў моцнай каляіне, і што яе таксама справа вялася добра і рухава, бо тут збаныня так стаялі. Яны затое ўжо казалі, што малака было даволі. У пастаўніку пры самым полі свіння, як хворая, стагнала, хоць гэтай хворасці не знала. Яе такая ўжо натура – стагнаць і лыч трымаць панура, як бы ёй цяжка жыць на свеце. А парасяткі, яе дзеці, усяму дзівілись несканчона, бо надта рохкалі здзіўлёна. Другі гурток другой жывёлы, дзясятак кур, пявун вясёлы, каля платоў чаравей шукалі. Квактуха голасна квактала, а куранятки чарадою паслушна ўсюды ішлі за ёю. Тут кожна рэч аб тым казала, што маладая гаспадарка ішла ўпярод паспешна, шпарка, і большы круг яна займала. Часамі хмурую вясною, цяплом паве, цішынёю, і хмарак сівыя фальбоны падуць, апусцяцца на ніз, і неба яснага абрыс зірне скрозь цяжкія заслоны, і дзень тужлівы, засмучоны, аздобіць сонца ў агняпіс, і ўсё вакол павесялее. На момант сцішацца, замлее, на ўсё адбітак ляжа згоды, і нікнуць подыхі нягоды, зямельцы неба усміхнецца. Глядзіш, тады табе здаецца, што холад згінуў назаўсёды. Але ці ж так, эх, негадана, вятруга ўсходзіцца паганы, і даль палёў маркотна стане, жалобы тень яна апране, і ўсё нейк смутна пазірае, чагось нядобрага чакае. Так і ў жыцці бягуць часіны, ліхія, добрыя хвіліны, адна змяняецца другою. Не успеў Міхал сваёй сям'ёю і 5 гадкоў спазнаць спакою, як сталі чуткі пачувацца. Ляснічы сам даваў намёкі, праз час не вельмі так далёкі ў другі куток перабірацца. І гэта вестка ўсіх смуціла. Рабіць ахвоту ўсё адбіла. Рабі, працуй, кладзі ты сілы у гэты дол чужы. Пастылы і горкім потам аблівайся. Зрабіў парадак, выбірайся, ды ізноў ідзі адсюль у госці. Эх, вы паны, эх, ягамосці. Вясны чакаў Міхал з сям'ёю, чакаў з трывогаю. Вясною ў лясніцтве ішла ператасоўка служачых нішых. Пераходы. Тут так вялося з году ў годы. Як не думае галоўка, нічога выдумаць не можа. Ніяка просьба не паможа, калі на чым ляснічы ўпрэцца. А можа, дасць Бог, ператрэцца, і тут гадок ці два пабудзем, Сабе не верчы і людзям, Міхал так думаў, сумняваўся і тут астацца спадзяваўся. Ды раз у сесію Міхася к сабе ляснічы заклікае. Ну, гэта нешта азначае, у Міхала думка пранеслася. І ў канцылярыю ўваходзіць, вачэй з ляснічага не зводзіць, чагось-то важнага чакае. Ага, ты тут? Ну, чалавеча, збірай манаткі і ў парэчча за добры час перабірайся. Перад вялікаднем старайся туды на месца перабрацца. Жыві там, нечага баяцца. Панок, за што? Міхал пытае. Што за прычына ёсць такая? Ці я па службе правініўся? Ці на мяне пану гнявіўся? Я не прадаў, не ўкраў нічога. Скажы, панок, на літасць Бога, за што нас пан перамяшчае? Ляснічы строга пазірае. Мне чалавек там добры трэба, а не гультай які, не згрэба. Такі ляснік, як ты, каторы не будзе спаць п'яны ў разоры. Парэчча месца неблагое, і поле там не так пустое, хоць менш яго, затое ж паша. Дык будзе хлеб табе і каша. Пакуль я жыў, і ты не згінеш. Сваёй сям'і, небось, не кінеш? Куды ты дзенешся? Трымайся. Жыві і з Богам разжывайся. Пайшоў Міхал наш у задуме. А па дарозе к цётцы Хруме ён трапіў з гора выпіць чарку, каб галаве яго на карку было лягчэй крыху трымацца. І што за страх перабірацца? Міхал дарогай разважае. Мяне ляснічы паважае. А месца, праўда, не ліхое. І гэй ты, наша жыццё злое, Міхась у лесе песню цягне і тахты стрэльбы выбівае, назад, наперад выкідае, зайсці скарэй дадому прагне навіны важнай падзяліцца. Ідзе ён смела, не баіцца праборкі дома за гарэлку. Вяліка важнасць, што кватэрку ён з гора того перакінуў. І на Міхася жаль нахлынуў, і нейкі смутак навязаўся. А ўрэшце ён усердаваўся, а на каго, за што, не знае. А можа, так злосць напускае, каб дома жонка не крычала. Тым болей, што ўжо выглядала яго пасада за ўзгорка і трохі рупіла праборка. Міхал вайшоў не зразу ў хату. Каля хлява перш затрымаўся і на свінню так углядаўся, як бы за гэта браў ён плату. Ад хлівушка ў гумно заходзіць, з Антосім гутарку заводзіць і ўжо ад туль раўней, як можна, ідзе да хаты асцярожна. Але як бацька не стараўся, а ўсё ж ён лёгенька хістаўся. Антось даўно замеціў гэта. Плыве, як панская карэта, і чуць ад смеху не качаўся. А каб прымусіць і паверыць, што ён гарэлкі не нюхаў, садок зайшоў і пчол паслухаў, а ў сенях стаў сабаку перыць, што ўночы кепска дом пільнуе, што мала брэша, кепска чуе, зайцоў не гоніць і не ловіць, а толькі знае і наровіць, каб як у хату зачасацца. Ой, ліха, матуры і бацы, а дурань! Воўча тваё мяса, на двор брахаць, стары дурніца, гаршэчнік, чортава ты пыца. І на сабаку накрычаўшы, тады ўжо стрэльбу з плеч знімае і на сцяну яе чапляе. У хату ходзіць, торбу зняўшы, садзіцца там, гаворыць мала, каб жонка зразу не пазнала, бо толькі скажа одно слова, прапала хітрасці гатова. І дзе ты гэтак налупіўся, каб ты смалы ўжо быў напіўся, от то натура, жонка лая. А ён смяецца, не шманае. Няма табе граху, ні посту, хоць у палонку кідай з мосту. А ў пост, скажы, сварыцца можна, калі ты гэтака набожна? Міхал у жонкі запытаўся, або я п'яны, ці валяўся? От не крычы ты і не лайся. Лепшу дарогу ты збірайся. Куды ў дарогу? Што пляцеш ты? Прапіў свой розум, ці што ўрэшты? З трывогай жонка ўжо пытае, і тон сярдзіты свой мяняе, бо ёй у голасе Міхася адразу праўда пачулася. І дзеці бліжэй селі к тату, якраз вайшоў і дзядзька ў хату. Дык так, Антось, пераязджаем, апошні час тут дажываем. Куды? У парэчча, ў балота. Бадай ты спрахла от брыдота. Цягніся зноў, а глуш такая. Антось парэчча праклінае. Уздыхнула цяжка-цяжка маці. І зразу стала смутна ў хаце, як бы з усіх куткоў шчылін, з усіх чуть-чуть заметных звілін сюды бяда панапаўзала. І гэтак прыкра пазірала на ўсіх ад мала да вяліка. Бязжаласна і без языка, зрабіўшы ў момант замяшання, і змоўклі ў хаце ўсе дазвання. Знячэўку маці аж прысела. Так пераборка ўжо дадзела. Апроч таго, тут абжыліся, на ногі трохі падняліся. Яшчэ б гадочак пажыць ціха. Але найгоршае тут ліха. Збірай зноў цапстрыкі, трасіся па каранях з дабром, з сям'ёю, у саму бездараш вясною. Дзе наша брат не прападае? Міхал гаворку зачынае. Ці ж толькі свету, што ў аконцы? Або так міла тут без конца. І там мы будзем жыць таксама. Няма ўжо горшай, як тут яма. А сенакос тут дзе? За светам. А там блізютка, каля дома. Парэчша добра мне знаёма. А колькі зелені там летам, як у вяночку стаіць хата. Грыбоў ягад страх багата, там выгад болей чалавеча. Паедзем, татачка, ў парэчча, ось там грыбоў папазбіраю, ой, іх збіраць ахвоту маю, схапіўся костуська і скача. А маці з гора чуць не плача, згараць яны няхай з грыбамі, але ці будзе хлеб часамі? Антось пытае ўжо сярдзіта, а колькі там пасеем жыта? Зямлі як бабе старой сесці, папробуй сядь на гэтым месці. А дзе ты дзенешся і сядзеш? Нічога браці не парадзіш. Яму як выпіў гора мала, на бацьку маці зноў напала. А мне, ты думаеш, салодка? Ды справа проста і каротка. Не будзеш ты з ляснічым спорыць. Рабі вось тое, што гаворыць. А не ідзі вон. Варона з куста апяць на куст, бо хлеба луста нялёгка ўсім, брат, дастаецца. Пустым той кут не астанецца. Не будзе нас, другі там сядзе. І не зважаючы, не глядзя, якое месца і выгода, што так, то так, ды працы шкода, якую мы тут палажылі. Зямлю так добра мы ўгнаілі, а на каго мы працавалі? Каму пасаду гатавалі? Так, чорту лысаму з балота. Прыпрэцца нейкая галота, тваёю працай карыстацца, тваім мазолем нажывацца. Не толькі дзякую не скажа, а хвігу ў нос табе пакажа. Ну што паробіш, як такая ўжо нам доля выпадае. Трэці дзень прыйшлі падводы. Усе сваякі прыязджалі і двор вазамі паўстаўлялі, як бы прыехалі ў калоды ці на кірмаш каля калядак. Тут быў страшэнны непарадак, на той час быў перабору. Была адчынена камор і сені насцеж. Як папала, на доба розная стаяла. Было ўсё зрушана, сарвана. Крыжы з дзяжой каля паркана на час кароткі прыхіліліся, з баны гаршкі між іх туліліся, і тры цабэркі там стаялі, і чарады свае чакалі. І тут жа збоку, як той п'яны, ляжаў навой стары драўляны варстат, на часткі разабраны, на трэскі кінуты валяўся, а на вяроўцы мех гайдаўся. Стары, скараўлены ад гною, забыты ўсімі пад страхою. Пусцела хата, сцены, лавы, і мелі погляд нецікавы. Усё тут было параскідана, усё не на месцы, не прыбрана, як бы зусім не тая хата. Качэргі, вілы і лапата ў кутку адным цяпер стаялі. Гвазды то тут, то там тырчалі па ўсіх сцянах, як бы шчаціна. Снавалі дзеці і мужчыны, з сяней, з каморы скарб сцягалі і на вазы яго складалі, а маці скрыню пакавала і дробязь розную збірала. Усе варушыліся, снавалі, як бы мурашнік раскапалі, такая тут была трывога. Вуглы шчышчалі да нічога і забіралі ўсё да ніткі. Падводы пухлі ў вачавіткі. А як закончылі складацца, зайшліся ў хату сілкавацца. Між голых сцен, несамавітых, такіх панурых, абабітых, астаўся стол адзін на месце, каб у апошні раз накрыцца і даць мужчынам прыпыніцца. На час каротенькі прысесці і выпіць чарачку другую за жыцце, долю маладую. Тут быў Базыль, Антось Таццянін, Карусь дзівак. Ён між парканін схаваў трайню, рагач, дзве восі, тайком узяўшы ад Антося. Яшчэ Карусь, Паўлюк куртаты, Сцяцок, Казюк скарабагаты, ды брат Міхася і Антося, мужчын нямала набралося. Пайшла ў круг чарка і другая. Гаворка ў хаце ажывае. Адзін Антось ужо смяецца сваім закатным дробным смехам, аж галава з шырокім плехам і сівым волосам трасецца. Ды ты, брат Ганка, не смуціся, вось выпі чарку, не журыся, няхай дае Бог спосаб новы. Ну, будзь ж крэпенькі, здаровы. Выпі чыста, от кабета, ды выпі, Ганна, ну што гэта? Мужчыны ўсе тут загудзелі, ды дружна так яны населі, што Ганна тройчы прыгубіла і чарку ўсю перакуліла. Ну, во гэтак, малайчына, хай будзеш добрая часіна. Ой, буду п'яна, ашаломіць. Касцей гарэлка не паломіць. Крычыць Базыль, здаров будь, Павал. І галаву ён закідае, і спрытна чарку асушае. Ды ломіць хлеба цэлы кавал, ды так жуе, што вушы ходзяць. Мужчыны дарма час не зводзяць, і хутка чаркі асушаюць. Гаспадарам добра жадаюць, і добрай долі ўсім дазвання, і ціснуць рукі на расстанне. Карусь дзівак часінай тою насіўся з восямі, з трайнёю у воз іх глыбі запакоўваў, усярэдзіну рагаджы засоўваў і накрываў яго цабрамі, каб не знайшоў міхась часамі. І воз ён свой у кут стаўляе, астацца ззаду патрапляе. Мужчыны выйшлі на двор з хаты. «Ну, рушы, скарабагаты», – сказаў Базыль свайму суседу. «Я за табою, брат, паеду». І рад нагружаных хурманак паволі зрушыў, мінуў ганак і ўлез чуць значнаю трапою, пацягся мерную ступою. І цяжка-цяжка Ганні стала. Як бы ў грудзях там што апала, і сэрца жаласцю заныла, і ўсё тут стала так няміла, што ўжо тут больш ёй не цярпелась, і бегчы ў свет адтуль хацелась, абы не бачыць сцен тых голых, куткоў пустых і невясёлых. Ужо конь запрэжан і чакае, капытам дол б'е нецярпліва. Тым часам маці тарапліва закон дзядоў сваіх спаўняе. Кладзе кусочак хлеба з соллю пад красны кут у завуголле. Апошні раз глядзіць на хату, дзе многа дробязі на страту пайшло ў час гэты перабору. «А ну, ты, маці, ідзеш скора?» — міхась з двара яе пытае. І маці хату пакідае, бо ёй самой тут не цярпіцца. І з плачам хрысціцца, садзіцца. Дзе дзеці дробныя сядзелі, і скарб быў зложан даражэйшы. Алесь і Уладзя, сын старэйшы, пайсці пяхотам захацелі, і з дзядзькам лесам гналі статка. Апошні раз пустая хатка з-за груш высокіх паказалась, ды за ўзгорачкам схавалась. І толькі комінак гаротна над дахам высіўся маркотна. Ды студні вочап адзінока тырчаў над хатою высока. Гуменца смутна пазірала і быццам поглядам пытала, куды яны ад нас з'язджаюць, чаму адных нас пакідаюць. Я буду рады, калі ўдасца, маім людцам у вашай ласцы хоць на каротенькі часочак заняць хоць цесненькі куточак. Жыццё іх, праўда, не цікава, пра іх нідзе не ходзіць слава, аб іх гісторыі не складаюць, пра іх і песень не спяваюць, апроч вятроў, што нудна ў плоці зімой у горкай адзіноце халодны снег нясуць, здзіраюць. І бедным людзям байкі баюць аб жыцці, долі іх пахілай, і плачуць, стогнуць над магілай, дзе косці іх у праху тлеюць. Адны вятры іх пажалеюць. Але не кожны сцяміць мовы і жальбы ветру між будовы. Чаго ён жаласна спявае, каму ён песенькі складае? І бацьку скоро сын забудзе. Каротка памятка аб людзе, аб простым людзе. І такая усім бедным доля выпадае прайсці свой круг, прамарнавацца і невядомымі астацца, ды быць забытымі тут усімі і сваякамі, і чужымі. І мне заўсёды горка стане, калі я ўбачу на кургане пад шэрым прыкладам драўляным прыпынак вечны селяніна. Стаіць там крыжык сіраціна, сівенькім мохам увесь убраны, з павязкай белай даматканай. Пытаю, хто тут пачывае? Дзяўчына, можа, маладая, у поўным цвеце красы сілы, сышла без часу да магілы. Ці здатны хлопец малайчына, маўчыць магіла селяніна. А хто пахован, я не знаю. І смутак моцны ў сэрцы маю. І тут закопаны навекі надзеі, радасць чалавека і гора схована ліхое, жыццё бядачае людское. Мае знаёмыя неўзрачны, нічым не слаўны і нязначны, усё людзі простыя, малыя, хоць па-сваему і ўдалыя, але ўдалымі іх не лічаць, жывуць цярпліва, долю смычуць і крыж нясуць мужычы ціха, дабра не бачачы з-за ліха. Ды што зрабіць? Я б сам быў рады не ведаць крыўды той здрады, што просты люд нясе вякамі сваімі ўласнымі гарбамі. Ды горкай праўды не схаваеш, яе ніяк не ашукаеш, ды і навошта, крый нас, Божа. А праўда мне ўсяго дарожай. І бацька праўдзе вучыў з маля. Дык з гэтай праўдай ступім далей. Дзень добры, новая мясціна. Спаткай ты нас, як маці сына, па часе доўгай разлукі, і разгарні прыветна рукі для тых, хто змушаны ў няволі жывіцца хлебам твайго поля. Зірні ты светлым вокам ласкі, авей крылом прыгожай казкі, каб гэта жыцце пуцявіна была нам светлая часіна, узброй надзеямі нам грудзі, бо мы твае зямелька людзі. Першы погляд нецікава парэчча тое выглядала, і смуткам сэрца калыхала старых бярэзін гэтых лава, што на балоце між лясамі шумела голымі вярхамі. Было ўсё тут параскідана, і праслы нізкія паркана з трухлявых шул павыязджалі, і трэскі кучамі ляжалі па ўсім дварэ і на дрывотні. Стары хлявец без падваротні, гумно са стрэшкай пасівелай, абросшай мохам, абапрэлай, прыгрэбнік, хата, ўсё да чыста, казала ясна, галасіста аб непарадку, запусценні, аб гаспадарскім нерадзенні. Слязьмі міхашча залілася, такою ямаю здалася старая хата ў трыаконцы. Парог яна пераступіла. О, Божа добры, як няміла! Ці свеціць тут калі хоць сонца? Было так цёмна, непрытульна, у гразі балоці ўсё агульна, як печ, як столь, і сцены, лавы, і дух пракіслы, дух трухлявы з усіх куткоў дыхнуў сярдзіта. Зямля на ямы ўся пабіта, было відаць, што тут ліпелі да часу людзі і не дбалі. Гразі ніколі не знімалі, рабіць парадку не хацелі. Жылі па-свінску кацьмакамі і ў добрай згодзе з прусакамі. Вясна была яшчэ ў пачатку. Але снягі ўжо расставалі, і дружна ў полі балбаталі раўкі, рачулкі, і ў грамадку яны ваду сваю злівалі. Ад сну гаі лясы будзілі і людзям душу весялілі. І ўсё патрошку ажывала. На дрэве покаўка таўшчала, у сабе лісточак далікатны, пахучы, свеженькі, прыўдатны, на добрым сонцы гадавала. Старыя хвоі і яліны, далёка кінуўшы галіны, глядзелі хораша любоўна, як іх патомкі згодна, роўна стаялі гожай чарадою, схіліўшись к сонцу галавою. У лясах, гаях дразды спявалі, у балотах кнігаўкі крычалі, а ў небе ў дзені вечарамі высока роўнымі шнурамі злятаўся вырай жураўліны, і амярцвелыя даліны будзілі звонкім сваім крыкам, як бы прыветным гэтым зыкам віталі родныя балоты, густыя лозы і чрот. И на душы нейк весялела, и сэрца радасці хацела, а думкі тихія і мары на душу клалі свае чары. Хацелось жыць, ушыр разняцца, за долю лепшую змагацца. Узнімались грудзі, чулі сілы, і Божы свет здаваўся мілы. Помалу, звольна і ўпарэчы, такая ўрода чалавеча, зжывалі з месцам, прывыкалі, гняздо старое забывалі, і праз якіх 2-3 нядзелі ўжо весялей на свет глядзелі будынкі гэтыя старыя, яны зрабіліся як не тыя. Агледзеў іх Антось, падправіў, і шулы новыя паставіў, гнілы паркан і лом сабралі, ды шыбы ў вокны паўстаўлялі, бо не любілі непарадку. І пачалі жыць зноў спачатку. Ды ізноў бяда. Праз год вясною згарэла хата з варыўнёю і ўвесь набытак, што быў у дому. Пажар той выбухнуў, як з грому, хоць ён і меў свае прычыны. Як на бяду пайшлі мужчыны і ўладзік з імі ў рассыпную. Адзін у лес, той да адбору, з сахою трэці ў гэту пору араў дзесь пасеку старую. Дык што магла з дзяцьмі малымі зрабіць жанчына адзінютка? І ўсё згарэла да чысцютка, прапала марна ў чорным дыме. Зазнала жалю гаспадыня, у агні згарэла яе скрыня з усім пасагам і набыткам. Прапалі хусты яе, світка, згарэлі кросны, рад багоў і грошай 47 рублёў. Хоць, праўда, Костусь не збаяўся і смела з пожарам змагаўся, звалок гарошыны з пасцелі, тады як вопраткі гарэлі, і з імі доўга ён насіўся, аж покі зруб не паваліўся. Бяда хоць плач, ідзе дзявацца, куды ад холаду схавацца. І маці з дзеткамі малымі нядзелі дзве жыла з сваімі, а на пажарышчы часова з'явілася новая будова. Зямлянка-будачка малая, у адно акенечка крывая, але да часу добрый гэта. Тым часам сонца ішло на лета. Дык так-сяк кідались, качались, хоць дужа з горам спазнавались. Каля зямлянкі тут прыветна, гарэў агончык чуць прыметна, абы не звёўся. Вечарамі тут маці ўходжвалась з гаршкамі, сям'і вячэру гатавала. Тады зямлянка ажывала. Смяялись дзеці, мятусились, як рыба ў букці варушились, бярвенцы, трэсачкі сцягалі, ды на агончык падкідалі. Шугала полымя праворна, як бы чагось каму смяялась, і то свавольна ўгору рвалась, то расцілалася пакорна. А ветрык злодзей не стрывае, з-за хаткі хітра налятае, у агончык раптам уварвецца, агонь туды сюды матнецца і дымам ветру адбівае, як бы тых жартаў не прымае. А на дварэ ўжо вечарэе, і ночка блізка, змрок гусцее, агончык колер свой мяняе і з чырвон-жоўты блеск прымае. І моўкнуць птушкі ў цёмным лесе. Баранчык Божы ў паднябессі бляе маркотна над балотам, як бы шукае ён каго там. І гэта смутнае бляянне у цішы балот у час змяркання на сэрцы жалем аддаецца і ў душу журбаю льецца, і мары розныя наводзіць, і думка вынікне, праходзіць, як тыя хмаркі на заходзе, што без слядочка быццам цені у смутным нікнуць задуменні. Маўкліва сцішна ўсё ў прыродзе. Напрацаваўшись, спачываюць усе старэйшыя, хто ў хатцы, а хто ў гумне ва ўсёй апрацы, і гэтак ночкі прасыпаюць. І вось бывала вечарамі, каля агончыка часамі Алесь і Костусь засядзяцца. А як ужо пачне змяркацца і зоркі ў небе замігаюць, пужаць іх страхі пачынаюць. Тады браты радком садзяцца плячо ў плячо, але прызнацца, што страшна ім ніхто не хоча. Алесь, ты чуеш, як рагоча у беразняку баранчык Божы? Але ці ведаеш, з чым схожы той дробны рогат? Мне здаецца, Антось Татянін так смяецца. І хлопцы ўраз зарагаталі, ды ўраз жа смех свой абарвалі. Вакол было ўсё так спакойна, дык гэты смех нейк непрыстойна сюды ў пакой начны ўрываўся. Самім ім дзікім ён здаваўся. Маўчаць яны. Касцёр палае, вакол усюды тьма густая, пільную плямку агнявую, і гэту норку залатую, што ў нетрах тьмы агонь свідруе, каб знішчыць блеск. Агонь сердуе, і тьме ніяк не паддаецца, часамі полымя прарвецца, і тьма сердзіта схісянецца, адскочыць далей на паўкрока, агонь блішчыць, як воўча вока. Паволі дрэўцы дагараюць, і ціха іскрачкі ўзлятаюць, і гаснуць борзда без слядочка. Ужо позны час, глыбока ночка. А хлапчукі сядзяць маўкліва і навакол глядзяць пужліва. У іх фантазіі дзяцінай, затканай страху павуцінай, устаюць начныя страхі здані, і зыкі чуюцца пагані. Чараўніка і чараўніцы, і лопат крыльнымі начніцы. А кожны куст ім дзеда родзіць, таго, што ўсюды лазіць, ходзіць, з мяшком і мыліцай кульбою, і з доўгай сівай барадою, і дзе так забірае, след барадою замятае. На полі неба лес страхлівы, стаіць зацяты, нерухлівы, што ён у сабе цяпер хавае? Снуецца нечысць там ліхая, мертвяк пад елкай прытуліўся. На іх цяпер утарапіўся і зараз мёртваю рукою пачне хрысціць перад сабою, каб рух адняць, скаваць іх сілу, каб зацягнуць іх у магілу. Там ходзіць страшны воўк бадзяга, разбойнік крадзецца туляга, закрываўлёнаю рукою і з страшнай цяжкай булавою, шалёны бегае, пужае, каго не стрэне, усіх кусае. Ну што, брат Костусь, ці баішся? Куды так пільна ты глядзіш усё? Алесь паціхеньку пытае, и руку брата не пуская. Ти бачишь что? Не, так, ничего, говорить Костусь, а у самого на лобку чомка наповзая. Му пойдем, братка, ён говорить. Алеся хвотин и не спорить, браты за руки поберутся, у землянку в обцы спонесутся. Наш дядька, милый наш Антоній, у дитячым часто был в полоне. Вось так гуртом его обсядуть, и час работы его крадуть. Носи котла, кажи им каски, иди на поплыв зиме у краски, давай отказы на пытанне, тлумач ты ему все до звання, откуль с чаго дзе что берется. Вось гэта, тое, як завецца, и чому так, чому не гэтак. Прыхілен дядька быў да дзетак. Ён быў настаўнікам, суддзёю, калі бывала між сабою паспорыць дзеткі ці паб'юцца, ды да каго тады звярнуцца, як не да дядькі, да Антося. Ох, слаўна з дядькам ім жылося. Яшчэ заметьце, што з малымі ён размаўляў як са старымі, і з імі радзіўся, спрачаўся, як роўны з роўнымі трымаўся. Калі ж хто часам зім не зладзіць, то дядька толькі вус паладзіць, але не скажа ён нічога, бо ведаў, чым даняць малога. Гаворыць з тым, з кім дядька ў згодзе. Калі такі, ну то годзе. І дядька змоўкне, пачакае, кісет дастане і закурыць, і вочы чутачку прыжмурыць, як бы і ў памяці не мае таго, што з хлопцам пасварыўся. А як авёс наш урадзіўся, схадзіць бы ў ліпава пабачыць. Ужо знаюць дзеці, што то значыць. Гаворка дзядзькава такая, куды ён вуды закідае. У ліпава пайсці з ім, Божа! І хто ўстаяць пред гэтым зможа? Ды гэта ж свята яго мосці. Набок тут норавы і злосці, і мяккім робіцца паганы, хоць ты яго кладзі да раны. Адно вазьмі яго з сабою, усюды пойдзе за табою і ўсё забудзе, ўсё даруе, на дзядзьку больш не засярдуе. А чым жа ліпава так міла? Чым так дзяцей яно маніла? І што за ліпава такое? А гэта поле маладое, сярод лясоў, як скінуць вокам. На тым абшары на шырокім раскошна нівы красавалі, а ў іх мільёны красак зялі, як бы на небе тыя зоркі. Лужкі, дарожкі і пагоркі, і купкі хвоек маладыя, дзе матылёчкі залатыя на сонцы крылцамі блішчалі. Жучкі і конікі трашчалі і ўстройна звон свой зык злівалі. Былі там пасекі. Штогоду тут сотні блізшага народу дзялянкі лесу карчавалі і на трацяк іх засявалі. Капу да скарбу, дзве да дому. Ну як тут вытрываць малому таму, хто з дзядзькам пасварыўся? Як бачыш, з дзядзькам ён гадзіўся.